الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے دوستو بزرگو، عشرہ اولا کی یہ آخری رات ہے، بس ویسے ذہن میں بات آئی کہ کوئی تھوڑا سا رحمت کے متعلق بھی بیان کیا جائے، اسی کے مناسبت سے اس آیت کی تلاوت میں نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شہر رمضان وہ ہے کہ اس کا اول حصہ یعنی دس دن رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری اس کا عتق من النار ہے، یعنی تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. اسی طرح سے بخون نقطے کے بیان کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں کو بھی تین حصوں میں کرنا چاہیے. تین دن والا اعتکاف مجھے پسند نہیں ہے، کہتے ہیں اعتکاف دس دن کرو. ابھی ایک عجیب وبا ہو گئی ہے، تین دن کی تھی، دو دن کی، تم کیا خانقاہ چلاؤ گے؟ خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ قلب میں رسوخ پیدا کرو ذکر اللہ کا، یہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ذکر کا رسوخ قلب میں آ جائے، اللہ کا ذکر جم جائے. یہ جب اللہ کا ذکر آ جائے گا اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. اللہ کا ذاکر کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کا ذاکر کسی کو ذکر نہیں، اس کے سامنے تو ہر وقت یہ رہے گا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے عیال ہے. وہ چپاؤں پر بھی بے رحمی نہیں کرے گا. آدمیوں کو تو چھوڑیے، چوپایوں پر بھی بے رحمی نہیں کرے گا. تو ذکر اللہ کا رسوخ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اسی ذکر کے رسوخ کے لیے خانقاہوں میں آیا جاتا ہے کہ ایک سو ہو کر کے ہم وہاں ذکر کریں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو دے. قلب میں جب اصلاح ہو گئی تو اس کے اثرات بھی نمایاں ہو گئے. قلب میں جب تواضع ہوگی تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. قلب میں ذکر ہوگا تو اس کے اثرات بھی نمایاں ہو گئے. اس بنا پر تین دن والی خانقاہ میں ذکر کا رسوخ نہیں ہوگا. کود کے یہاں جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، یہ خانقاہ تو ایک سوئی کی جگہ ہے. رسوخ کب پیدا ہوگا؟ جب ایک سوئی ہوگی. آپ کی ایک سوئی ہے نہیں، خود ہی نہیں تو دوسروں کیا نفع پہنچائیے گا. اسی بنا پر میں کہتا ہوں سب کے سامنے، علماء بھی ہیں اس میں، کہ ناجائز میں نہیں کر رہا، سمجھ لیجیے، ناجائز میں نہیں کہتا میں جلدی، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اعتکاف کا سلسلہ چلا ہے اپنے لوگوں میں زیادہ ہے اللہ اعتکاف کا یا خانقاہ کا، تو کم سے کم تین دس دس دن کا ہونا چاہیے. ابھی مولانا شیر علی صاحب کا معلوم ہوا ہے کہ پہلا عشرہ فلا جگہ ہے، ابھی بدلائے لوگ ہیں، دوسرا عشرہ سورت میں ہوگا، اور تیسرا عشرہ ان کے وطن میں اکل کو میں ہوگی. ٹھیک ہے، بعض جگہ تین دن دو دن کیا ہے، یہ سب کھیل ہے بھائی صاحب. میں یہ کہتا ہوں صاف صاف، یہ خانقاہ سے بدزنی ہو چکی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہ کا رجحان وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے والا ہے زیادہ. بمبئی وغیرہ میں لکھو وہاں علی بیاہ نے لکھا ہے خانقاہ کا نام جو آیا ہے بہت زیادہ ہے حضرت تھانوی کے بعد, بلکہ اس زمانے میں بھی بہت وجوہات نہیں تھی خانقاہ. یہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے خانقاہ کو گویا کہ روشن کر دیا, اس کی بنیاد رکھا انہوں نے. تو خانقاہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذکر و شکل کی ایک جگہ ہے. خانقاہ کا مفہوم بھی یہی ہے, یہاں اخلاق کی اصلاح ہو اور ذکر و شکل ہو اور کچھ لوگ جمع ہوں تو ایک دوسرے کے نور سے مستنیر ہوں. اسی لیے ہے ہمارے دل میں ذکر آیا, ذکر کا نور بھی آیا ہے, تو جو ہمارے پاس بیٹھے گا اس کو نور کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے ہے خانقاہ, تاکہ ذکر سے رسوخ پیدا ہوگا, بلکہ ذکر سے نور پیدا ہو تو دوسرے قلوب مستنیر ہو جائے, منور ہو جائے. اس بنا پر خانقاہ کی بھی عزت ہم کو برقرار رکھنا ہے. میں اپنے لوگوں سے بہت کہا میں نے یہ خانقاہ کو کھیل نہ بناؤ. بہت دنوں کے بعد اعتبار قائم ہوا ہے خانقاہ پر, اب اعتبار کو بے اعتبار نہ کرو. یہ بہت کہتا ہے صاف صاف اپنے لوگ ہیں. اس بنا پر جو حضرات بھی ہمارے میں اعتکاف کرنا چاہیں تو ایک کم سے کم ایک اشراق کریں, اور کم سے کم ایک ہفتہ, یہ بھی بات کی بات ہے. اسے تین دن والے مجھے خانقاہ پسند نہیں ہے بالکل. چاہے اپنے لوگ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے, ڈال دوں گا میں ان کو. اس بنا پر خانقاہ میں کیا ہے, ذکر کی جگہ. ذکر میں جب آدمی منہمک ہوگا تو دنیا مافیا سے بے خبر ہوگا, اس کو ایک سوئی ہاتھی ہوگی, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب ہے. حضرت لکھتے ہیں بہت بڑے جو بمبئی میں جن کی مزار ہے ان کے بارے میں, وہ بیٹھے تھے دروازے پر تو عورتیں کچھ آ رہی تھیں, آنا جانا چاہتی تھی, تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ, ان کو کیا پتا, کچھ پتا وتا نہیں ہوگا, آئی گئی کوئی پتا نہیں ہے. وہ کہا کہ ذکر میں ایسے منہمک رہتے ہیں, ان کو دوسرے کو ہوش ہی نہیں رہتا کون آیا کون گیا. اللہ کا ذکر, ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ تو بہت, اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے. بہرحال ہم کو اور آپ کو اپنی جگہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, خانقاہ کا مقصد بھی سمجھنا ہے. اب ایک آدمی لکھا خط ہم کو سورت سے, یہ فلاں آدمی کو آپ نے اجازت دیا ہے وہ خانقاہ میں آ جائے, ابھی آیا ابھی جواب نہیں پہنچا, آپ گھبرا گئے ہو. اجازت دینا ضروری کہ آپ اس کو کام اس طرح شروع کر دیں, اس کے لیے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ مولانا سب کے سامنے میں کہتا ہوں کہ میں تو دستر بندی کے لیے گیا تھا وہاں گجرات میں, لوگوں نے کہا طے کر لیا, وہ تفصیل ہے, طے کر لیا کہ تم کو گجرات کنتھاریا میں خانقاہ چلانے کے لیے آنا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو یہ صحیح بات ہے, میں خانقاہ میں رہا ہوں لیکن خانقاہ میں چلایا نہیں, مجھ کو ڈھنگ نہیں ہے کیسے چلانا, میں کسی طرح راضی ہے. محتمن دونوں پیچھے پیچھے 11 بجے رات کو علی پور پہنچے کہ مولانا, تب مولوی غلام محمد نے کہا کہ مولانا یہ گجرات کے بلند ترین علماء میں سے ہیں, یہ آپ کے پیچھے پیچھے رات میں آئے ہیں, اب تو مان لیجیے. تب میں ذرا سا نرم ہوا, غلام محمد نے یہ کہا, ہمارا خانپوری نے کہا کہ خانقاہ تھانوی خانقاہ آپ کو چلانا ہے, تو اور زیادہ قرب ہوا. تو میں نے یہ کہا کہ اجازت بھی ہو لیکن اجازت کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کچھ سمجھ بوجھ ہو اس کو جاری کرنے کے. میں نے کہا لوگوں سے کہ اجازت دی جاتی ہے دوسروں کے اعتماد کے لیے, اپنے اعتماد کے لیے نہیں. اجازت اسے دی جاتی ہے کہ اپنی طرف پوری توجہ ہو جائے اصلاح کی طرف. ہاں دوسروں کے لیے ہے کہ نیک آدمی کے صحبت میں رہ سکتے, بس نہ وہ اس کو کامل سمجھتا نہ اس کو اس کام کی ابھی ضرورت ہے. اس بنا پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اجازت اجازت اجازت. میں نے کہا کہ یہ سمجھ رہا کہ ایک آدمی تھے ہمارے مسجد میں آتے تھے, आते थे, जिस दिन उनको इजाजत मिली उसी कभी भी नहीं आए वो। सकी मक्सर साहब दे दिया, फिर कभी आई नहीं वो। इजाजत का ये मतलब है। हजरत माँ अब्राहिम साहब गए कटक, उनके बाद में कोई आए नहीं। खुद आके कहा कि वहां सुनने में क्या है, बड़े उससे कहा वहां सुनने में क्या है, बयान तो सुनने ही लेना चाहिए। मेरे दोस्तों ये सब चीजें भी ऐसी हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इत्तेदाल पर रखे, इत्तेदाल पर न रखे, इत्तेदाल पर रखे। अगर इत्तेदाल पर नहीं रहोगे तो इत्तेदाल हो जाएगा, सूफिया के उसे निकल जाओगे। सूफिया तो बहुत ही नरम होते हैं, नर्म होते हैं, अखलाक वाले होते हैं। महाराज अखलाक की बात मैंने की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के मुतलिक फरमाया, अव्वलुहा रहमतन, इसके अव्वल रहमत है और दरमियानी मगफरत है और फिर क्या है, इसको मेरे नान। अब इसकी तरतीब उल्टी में बहुत से उलमा ने कुछ कहा, कोई तरतीब से ज्यादा बहस करने की जरूरत भी नहीं है। हुजूर जाने और अल्लाह मियां जाने क्या मतलब, क्यों रहमत पहले कर दिया तो मगफरत क्यों कह दिया, कहीं मगफरत है वक्फ लना बरहना, ये सब बहस छोड़ो। बस ये समझो कि अल्लाह की खास रहमत इस असले में नाजिल होती है और खूब दुआ करो रहमत। मेरी तकलीफ यही है, मुख्तसर उलमा के सामने बयान कर देता हूँ ये बात। ये लोग चूके के थोड़े ना गलती रहेगी, तो जरूर बतलाएंगे। तो मैंने कहा कि बात ज्यादा इख्तलाफ में न पढ़ो, अकवाल में ये समझो कि अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह के रसूल ने जब कहा कि रमजान का पहला शहर क्या है, रहमत है, रहमत की दुआ करो। बस क्या चक्कर में पड़े हो कि मकफरा से पहले कौन कह दिया और बाद में कौन दिया, चक्कर पड़ो ही नहीं। ये रहमत है, इस बिना पर रहमत की खूब दुआ करो। नबी हमारे हजरत महाशाह रसूलुल्लाह साहब रहमत की दुआ भी हम लोगों को सिखाया है, हम लोगों ने कहता मुझको सिखाया खासतौर से, अल्लाह आते नहीं ईमान लाए तदो, अल्लाह आते नहीं ईमान लाए तदो यकीन व रहमतन, ये है ना, व रहमतन अनार बिहा करामती फिर दुनिया में आकर, ये ना अरे यही मतलब, अल्लाह आते रहमतन, अल्लाह हमको रहमत दीजिए और क्या दिए, ईमान दीजिए और ये नहीं आते वो कुफर रहमत नहीं है, पहले है नहीं नहीं यही ना, अल्लाह में आते ईमान लाए तो व यकीन से बाद कुफर व रहमतन, ये अब आया है मजहल दूसरे में है, व रहमतन अनार बया शर्फ करा वजह दिए है। खासतौर से मुझको ये दुआ बतलाई हजरत ने कि ये जरूर दुआ किया करो, आते नहीं रहमतन अनार बया, हमको रहमत दीजिए ताकि दुनिया और आखिरत की करामत हमको मिल जाए। ये दुआ ये तो कर सकते हैं आदमी, अल्लाह मैं तो कहता हूँ कि वो दुआ भी ईमान उसको भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है ये रमजान में, ताकि ईमान हमारा साबित हो जाए, ईमान हमारा कभी हो जाए। जैसे ईमान मतलूब है, बहुत उम्दा जुमला तरसुक जवाह मक्या का ये जुमला, जैसे ईमान मतलूब है तकमील ईमान भी मतलूब है। हमारे हदफ के इल्मी बात पर बहुत वज़्ज़ आया जाता है, यहाँ देखो तकमील ईमान को भी कह दिया इन्होंने, बस उसका एक नजरिया था। जैसे ईमान, जैसे ईमान जरूरी है वैसे तकमील ईमान, ईमान को कामिल करने की फिक्र रखो, अल्लाह से रहमत की दुआ करो, जहाँ तो ए अल्लाह वरहमनी, अल्लाह मफ़िली वरहमनी तुबालिया, इन का तत्वा बोलें मफरत की ये और रहमत बाद में रहमत यहाँ लिया है। इस बिना पर रहमत की दुआ खूब ही खूब करना चाहिए, अपने लिए भी अपने लोगों के लिए भी। अल्लाहुम्मा असलिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा फिर अल्लाह असलिह के लिए उम्दा दुआ है। हज़रत शेख अब्दुल मोहसिन देहरवी लिखा है कि जो इस दुआ को 3 मरतबा रोजाना पढ़ ले तो अब्दाल में सो जाएगा। लेकिन फिर हजरत वगैरह कहते भाई मतलब ये नहीं खाली पढ़ने से, और अमाल को भी करो तो उसके साथ साथ हो गए। اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جو تین مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے انہوں نے کتاب اس وقت صالحین میں لکھا ہے اس کو تین مرتبہ جو پڑھے تو وہ ابدال میں سے ہو جائے گا ابدال لیکن ابدال پہ ایک مقولہ یاد آیا حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو ابدال ہو گئے اب ان کے یہاں یہ سب بات بہت ہوتی ہے حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت میں تو اب ابدال ہو گیا کہا ٹھیک کہتے ہو تو پہلے گوشت سے ابدال ہو گئے یعنی گھٹ گئے جب تم اپنے کو ابدال سمجھ رہے ہو تو اپنے منہ میں مٹھو بیٹھنا کہا ٹھیک کہتے ہو پہلے تم گوشت سے اب دال ہو گئے گھٹ گئے بہرحال دوستو ابدال میں سے ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کی بھی توفیق دے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو اعمال ہیں ان کو بھی کرنے کی توفیق رحمت فرمائے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص مبذول ہوتی ہے اس رحمت کا ہم کو اپنے کو پیش کرنا چاہیے کہ اس رحمت کا چھیٹا ہمارے اوپر پڑ جائے یہ ہے اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمام عالم کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے دنیا جل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو گلشن بنا دیا تر ہوئی باران سے سوکھی زمین تر ہوئی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین اخلاق کی کھیتی خشک ہو چکی تھی باغ سب جل چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی بارش ہوئی کہ سب لہلہا گئے تر ہوئی باران سے حضرت عائشہ فضل رحمان صاحب کہتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے امام محمد صاحب بیان کہتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے یہ شعر پڑھا تر ہوئی کہا دیکھو میلاد نہیں ہوگا کیا یہ اسے پڑھ کے میلاد کیا ہوگا میلاد تر ہوئی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین رحمت للعالمین آئے میرے دوستو بزرگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے پوری کافت الناس جیسے نبوت آپ کی عام ہے جیسے آپ کی رحمت بھی عام ہے سارے لوگوں کے لیے کفار کے لیے بھی رحمت ہے مومنین کے لیے جیسے رحمت کافرین کے لیے بھی رحمت ہے اشعار کے لیے رحمت تین جلدیں لکھا ہے قاضی سلمان منصور پوری نے تین جلدیں اس پر رحمت للعالمین پر اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی معرفت بھی دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کن کن چیزوں میں نمودار ہوئی بالوں نے یہی کہا کہ سب سے بڑی رحمت عورتوں کے لیے حضور آئے عورتوں کا وجود بھی تصویر میں کرتے تھے انگریزوں کا اب بھی چھوڑیں کرتے ہیں نہیں مانتے اب ہم لوگوں کو متہم کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک کوئی وجود ہی نہیں ہے عورتوں کا کوئی حق وغیرہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کو حقوق بتلائے ہیں سب سے بڑی رحمت یہی ہے ماں کا درجہ کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کتنی بڑی بات کسی کے دو تین لڑکیاں ہوں اس کی پرورش کرے اس کی تربیت کرے کتنی بڑی بشارت ہے کہ نہیں کتنی بڑی بشارت ہے عورتوں کا حصہ رکھا لذکر مصر حد الحسین عورتوں کا مستقل حصہ دوسرے کا کہیں حصہ نہیں ہے اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ عورتوں کو ایک حصہ کیوں اب دیکھیے اب حضور نے کر دیا تھا دوسرا اعتراض ارے حضور نے حصہ رکھ دیا یہی کتنی بڑی بات ہے شریعت نے حصہ تمہارے تو کچھ بھی نہیں تھا اب علماء نے جواب دیا اس کا کہ بھائی مرد تو اس کا گھر ہے اس کے بیوی بچے ہیں وہ عورت اس کی سسرال ہے اس کا ناز نفقہ شوہر کے ذمے ہے اس کے بچے کی پرورش یہ ہے تو اس کو ایک حصہ دیا یہی کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو حصہ دے دینا یہ بھی رحمت للعالمین کا کرشمہ ہے ہر ایسے بولے رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اس بنا پر جو رحمت للعالمین ہے تو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے جتنا درود شریف کی کثرت ہوگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب بڑھے گا मोहब्बत बढ़ेगी. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो फिर उनकी माहियत भी तो हासिल होगी. अल मरो मोमन अहब. एक साहबी थे, वो अमल वैसे पूरा नहीं करते थे. साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ऐसे भी हैं जो आप जैसे अमल नहीं करते तो आपसे कैसे मुलाकात होगी जन्नत में? फरमाया, अल मरो मोमन अहब, आदमी उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है. कितना आसान हो गया, मुझसे कितना आसान हो गया. अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए. अल्लाह मिनी असलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युकर्रिब इला हुब्बिक. ए अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ. इतनी बड़ी बात दुआ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है. अल्लाह मिनी असलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युकर्रिब इला हुब्बिक. आपकी मोहब्बत तक, इसी बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी मिन जुमला फराइज के हैं. जैसे अल्लाह की रहमत फर्ज है और मोहब्बत फर्ज है, उसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज है. चुनाचे साहब फतुल बारी लिखते हैं, अल मोहब्बत अला किस्मैन, अल मोहब्बत अला किस्मैन फर्जुन व नुदुबुन. साबिर और उसके साथ साथ हजरत उस पर कहते थे, ये कोई सूफी नहीं कह रहा है, ये मुहद्दिस कह रहा है. ये खातून का उनका मतलब था इस काल को दफा करना. इसको लोग समझते हैं कि मोहब्बत वगैरह का नाम खाली सूफी लो लेते हैं. नहीं, मुहद्दिस देखते वो भी सूफी होते हैं. उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, निस्बत होती है. वो इसे खाली होकर के कुछ नहीं पाएंगे. वैसे सबसे पहली चीज तो हुजूर की मोहब्बत ही होती है. अल्लाह ताला हम सब कुछ की तौफीक दे तो अल्लाह मिनी असलका. तो सारे फितुल बारी बहते हैं, मोहब्बतुल्लाह रा किस्मैन फर्जुन व नुजुबुन व कदालिक मोहब्बतुर रसूल फर्जुन नुजुबुन. जिसे अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है, फर्ज मोहब्बत का मतलब यह है जिसे फराइज को अदा कर सके, और मंदूब यह है कि बच्चे अच्छी को अदा कर सके. इतनी मोहब्बत फर्ज है जिसे फराइज को अंजाम दे सके. बकिया ज्यादा मोहब्बत होगी तो सुरन का भी पाबंद होगा, मुस्ताहबात को भी ले आएगा. तो ये जैसे अल्लाह के लिए है, साहब मानी कहा जैसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है फर्ज और मल्लू मुस्ताहब, इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है. मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है. फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करो. हजरत उमर ने कहा कि हुजूर अपने माँ बाप से ज्यादा ये है, अपने जात से. कहा ये तो हमको समझ में आ गया. हजरत उमर ने साफ साफ कहा है कि ये तो कि मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा होनी चाहिए, ये तो हाजिर है. लेकिन अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत आपसे नहीं है, साफ साफ कह दिया. कहा पूरे मोमिन नहीं हो गए. फिर उसके बाद हुजूर ने तवज्जो फरमाई और वो मोहब्बत आई. कहा हुजूर मुझको ये भी हासिल हो गया, ये तो मोहब्बत मालूम है, ये हासिल करना है. तो मोहब्बत किससे हासिल होगी? अहले मोहब्बत से हासिल होगी ना. जब अहले मोहब्बत के जाओगे तब मोहब्बत होगी. बगैर अहले मोहब्बत के इनको कहते हैं यह है मेरी मोहब्बत, इतमा करो. इतमा मोहब्बत में भी है. अल्लाह से रसूल मोहब्बत करता है तो तुम रसूल से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में आ जाएगी. मारा अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है. अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे. खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे, अल्लाह मिनी असलक हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युकर्रिब इला हुब्बिक. ये मोहब्बत के केस में अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे. हमारे हजरत बहुत इस पर कलाम करते थे मोहब्बत पर, और कहते हैं कि एक मोहब्बत अकली है और एक मोहब्बत तबई है. मोहब्बत अकली तो सबके लिए फर्ज है. जैसे मोहब्बत अकली का ताल्लुक एहसान से है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान किया है. इस एहसान का तकाजा है कि उनसे हम मोहब्बत करें. ये तो सबके लिए लाजिम है. रहा तबई मोहब्बत, जब अकली मोहब्बत को बदल आता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से तबई मोहब्बत भी अता फरमा देते हैं. कहते हैं ये भी वो ये कहा कसवी है और वो क्या तबई है. तबीयत अपने बस में नहीं है. इस बिना पर फरमाते हैं हजरत शाह अनवर शाह ने फरमाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को मोहब्बत तबई हासिल थी. और उसकी मिसाल दिया, मैंने खुद हजरत सुना है शाह साहब की बात. खुद हजरत शाह साहब बताते थे कि एक सहाबी को حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے مقرر کیا گیا. وہ کھڑے تھے, تیر آنے لگا, جدھر سے تیر آتا تھا اپنے ہاتھ پہ لے لیتے تھے. فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ اگر عقلی محبت ہوتی تو آنکھ جھپک جاتی, کیونکہ حضور کی محبت تباہی ہو چکی تھی, اس وجہ سے باوجود تیر آنے کے ان کی آنکھ جھپکی نہیں اور ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا. یہ حضرت فرماتا تھا شاہ انور صاحب. بارہ اللہ سے محبت بہت بڑی چیز ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری محمد میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے. تو پھر رحمت کا انتظام, رحمت کی دعا, اس سے دعا بہت ضروری ہے. لکھا ہوا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ 99 حصہ ہے رحمت, 99 حصہ رحمت کو اللہ نے اپنے یہاں رکھ لیا ہے. ایک رحمت جو ہے لوگوں میں ہے دنیا میں, اس کی وجہ سے گائیں جب بچہ دیتی ہیں بھینسیں تو کھر اس پر نہیں رکھتی, کہا اسی رحمت کا کرشمہ ہے. پھر مجدد صاحب وزن میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں 99 حصہ جو رکھا ہے تو وہ حصہ اس امت محمدیہ کے لیے رکھ چھوڑا ہے اللہ نے, کیونکہ امت المظلمۃ رب الغفور, امت گنہگار ہے تو اس کو محبت کی ضرورت ہے, اس کو رحمت کی ضرورت ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے امت اور اس کی دلیل بھی دیا ہے مجدد صاحب نے, کیوں اس وجہ سے کہ کافرین کو رحمت کی ضرورت نہیں, وہ تو جائیں گے جہنم میں, اور جو مومنین ہیں ان کو رحمت کی ضرورت ہے. وہ مومنین عموماً کچھ نہ کوئی گناہ بھی ہوتے ہیں, تو اس گناہ کی وجہ سے رحمت کے زیادہ مسلم ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت سے نواز دے, ہمارے اوپر رحمت خاص. اللہم ارحمنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ارحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سب رحمت کا ذکر آ رہا ہے, اس بنا پر رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی اپنے احیال و عیال کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے, غافل نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ ہے, دست بکار اور دل بیار, یہ تصور کا بہت خاص ہے, اتنا بھی نہیں سمجھیں گے سب. دست بکار اور دل بیار ہے, یہ فارسی کوئی مشکل نہیں ہے, فارسی پہلی بھی اگر پڑھے رہے گا تب بھی سمجھ جائے گا آدمی, لیکن مدرسے میں فارسی پہلی بھی نہیں پڑھاتے اب سب مولوی لوگ. دست بکار دل بیار, کتنا عمدہ جملہ ہے. ہاتھ کام میں رہو لیکن دل یار کے ساتھ رہو. یار پر بات آئی تو میں کہتا ہوں, ہمارے حضرت سے ہم نے اخیر میں نصیحت کے لیے کہا ہے, کل بھی سنایا ہے ہم نے لیکن سب لوگ تھوڑے سنے ہوں گے. ہم نے کہا حضرت اخیر کی نصیحت ہے یہ, ہم نے کہا حضرت سے کہ حضرت کوئی نصیحت ہم کو کیجیے. کسی ہمت تو نہیں دیتی لیکن منے مانے کیسے لکھ دیا, کہا دیا. حضرت لکھا تن اتے کار آمدہ بیکار مدار, تن اتے کار آمدہ بیکار مدار, دل اتے یار آمدہ بے یار مدار. بدن کام کے لیے آیا ہے بے کام کے نہ رہو بے, اور دل یار کے لیے آیا ہے بے یار کے نہ رہو. اللہ سے محبت دل آرام ہے کہ داری دل دروبند, دل آرام ہے کہ داری دل دروبند, دیگر چشمہ ہم عالم فروبند. جو محبوب حقیقی رکھتا ہے اسی سے دل کو باندھو, یہی ربط قلب ہے اللہ سے, یہی خانقاہ کا مقصد ہے. ربط الہی, ربط اللہ کے ساتھ ربط, کبھی ربط یہ ضرور پیدا کرنا ضروری ہے. دل آرام ہے کہ داری دل دروبن, جو دل آرام. ہم نے یہ شعر لکھا رمضان میں, حضرت کو اپنے حالات میں بہت خوش ہوئے, لوگوں دکھلایا, لیکن کم زمان نے شعر لکھا ہے, کم زمان نے اس کا مجھے ابھی حلیم وغیرہ سب سے کہا, کم زمان نے یہ شعر لکھا ہے. دل آرام ہے کہ دل داری دل دروبن, دیگر چشمہ ہما عالم فروبن. جو دل آرام محبت ہے تو اس میں دل باندھو, تمام محبوبان مجازی سے آنکھ کو بند کر لو تب آپ پہنچو گے. اب حضرت کے شعر پہ جاتا ہے, ایک دفعہ حضرت نے ہم کو نکال دیا تھا, वहां तो सब निकाला मेरा बहुत रहता था, बालों में तो स्टेशन पहुंचा देते थे। अब नाम क्या लूं, हमको स्टेशन कभी नहीं पहुंचाया, नहीं कभी मस्जिद नहीं आ सकते। बाल लोगों को तो साल भर तक 10 मिनट बैठने दिया। उन्होंने क्या किया, वो पढ़ रहे थे अगर, तो उन्होंने कनाखिया हाशिए को देखा बुखारी के, कहा तुमने बेअदबी किया उस्ताद के सामने, तुम हाशिया देख रहे हो। मैं समझता साल भर तक बैठने नहीं दिया। तो ऐसी कोई बात थी तो हमने देखा हजरत को आते जाते थे, मजीद होती रहती थी। तो हमने कहा सुनता हूं मैं रुदादे चमन इस तरह कफस में, सुनता हूं मैं रुदादे चमन इस तरह कफस में, गोया कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। कहा भाई कौमुदमा ने लिखा, बुला लो आप, बुला लो बुला लो। सुनता हूँ मैं सुनता हूँ मैं दादे चमन इस तरह कफस में, गोया कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। ये मोहब्बत दादू की बात है ना, बेताबी की अपनी। तो हजरत बहुत खुश हुए शेर से, अल्लाह ताला से ताल्लुक मोहब्बत इन बुजुर्गों के वास्ते से वाकई हाजिर होता है। हजरत को देख करके मालूम होता था कोई ताल्लुक इनको है, बेसैनी बेताबी रहती थी, अजीब हालात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बुजुर्गों के हालात से भी हम लोगों को बार बार फरमाए। सोहबत में रहने का यही फायदा होता है कि जो उनकी बेताबी वो हमारे अंदर आए, जो उनको इज्तराब है, अल्लाह की जो तलब है उसके ऐसे बेताबी है वो दिल में आए। उसे इजरी के मजबूब हो जाए, मजनून हो जाए, वो चीज अपने दिल की है, सब कुछ उसमें चलता रहता है। महाराज ये रहमत की रात है और आखिर रात है, उसे इस बना पर इसमें खास तौर से रहमत की दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहम फरमाए, हमारे बच्चों पर भी रहम फरमाए, हमारे मुतालिकीन पर, मुंतसबीन पर, सब रूहानी बहुत से औलाद हैं, बल्कि सब मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए। रहमतुल्लिल आलमीन आप हैं। अल्लाह की दो सिफत बयान किया, दो सिफत इस्माया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, रहमान भी है रहीम भी है, दो के लाने क्या जरूरत है। अब मुरीदों ने कुछ फर्क किया है, लेकिन हासिल तो वही है कि बड़े रहम वाले हैं, यही ना है हासिल उसका, यही है कि दो लफ्ज लाने की जरूरत क्या थी। एक मुख्तसर सूरत में रहमान और रहीम दोनों ले आए, बिस्मिल्लाह में रहमान और रहीम दोनों ले आए, मालूम है किसकी अहमियत है। उस अहमियत के पेशे नजर रहमान का नाम ले लिया है और रहीम, इस वजह से रहमत का अपने ऊपर थोड़ा सा तसव्वुर भी करना चाहिए कि जरूर अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर होगी। लिखा है कि कभी कभी तन्हाई में बैठा करो, सोचो कि अल्लाह महबूब हकीकी हमारा आ रहा है, हमारे दिल में आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करो। और हमारे हारी साहब फरमाते हैं कि ज्यादा किबलत का मुंह करके बैठो करीब, ताकि दिल में तुम्हारे एक सोई पैदा हो। ये नहीं कि तीन चार खिड़की खोल दिया, तीन चार किलोमीटर दिखना ही पड़ेगा तो नहीं आएगा। अल्लाह कहेगा चल देखो, बैल बैल गाय देखो, चारा करो देखो, आपको क्या देखोगे इसमें, ट्रक देखा बाहर खुला रहेगा तो क्या देखेगा, ट्रके देखेगा ना, भाई देखेगा, भाई का देखेगा, गाड़ी देखेगा, एक का देखेगा। लेकिन ये कि खोल ही देते हैं लोग, इससे कुछ नहीं मिलेगा। एक सू ही बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह हम सब लोगों को एक सू करे। उमा कहते हैं इन्नी वज्जा तो बड़ी उमदा है, इन्नी वज्जा तो वजह लदी फतर समावात वनीफ हो उमा ना मेरे मुश्किल। हम एक सू होकर के आपके यहाँ आ गए, यही ना उसका बात है। एक सू होना ये मुस्तकिल ये मकामात आलिया में से है। इन्नी वज्जा तो वजह लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। हम मुतवज्जा हर तरफ से मुड़ करके आपकी तरफ आ गए, तो अल्लाह उसकी तरफ नजर करेगा कि नहीं, अल्लाह की इनायत मबजूल होगी। इस बिना पर इन दुआओं को भी, इन वजीफों को भी समझ के पढ़े, तवज्जो से पढ़े, जरूर अल्लाह रहम फरमाएगा। हम दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए, अल्लाह हम सब की इसलाह फरमाए, अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत और निस्बत से नवाज दे, अपनी मार्फत से मुशर्रफ फरमा दे। दुआ करने में कोई हर्ज नहीं, जितना चाहो दुआ करो, और हर आदमी दुआ कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक दे, बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करना चाहिए کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ان دعاؤں کو کرنے کی توفیق منور فرمائے. جب دعا کرے گا ادعونی استجب لکم, رحمت کی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے گا, محروم تم کو نہیں کرے گا. ان کو کیا پڑی ہے کہ تم کو محروم کرے؟ ارے تم مانگو تو وہ تو ہر وقت تمہاری طرف متوجہ ہے, اللہ تو ہر وقت متوجہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ تھرمت خالی تاجد کو اللہ متوجہ ہوتے ہیں, یہ تاجد کے بعد اللہ سو جاتے ہیں کیا اس وقت بھی متوجہ کرتے ہیں؟ ایک بہت شعر ہے, مشہور شعر ہے, بہت مشہور ہے. ایک کہتے ہیں ایک دم شاعر کی نگاہ پنہ آگاہ نہ باشد, ایک چشم زدن, ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باشی, شاعر کی نگاہ کنند آگاہ نہ باشی, ایک چشم زدن کے لیے بھی اسے غافل نہ ہو, شاید وہ کسی دم نگاہ کرے اور تم غافل نہ ہو. کتنا عمدہ شعر ہے. لیکن ہم نے شعر کہا کہ مختصر سے کہا کہ مولانا ذرا صاحب میں اس طرح کہتا ہوں, ایک چشم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اللہ غافل ہو جاتا ہے, ہم غافل اس وجہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ توجہ کرے. اللہ مانے غافل ہے کبھی تمہارے لیے توجہ کرے گے؟ نہیں, اس کا مخالف تو یہ نہیں کرتا ہے. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باشد, شاید کی نگاہ ہے بلند آگاہ نہ باشی, یعنی شاید نگاہ کرے نہیں, اللہ کی تو ہر وقت نگاہ ہے. تم کسی پر توجہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے. مجدی صاحب ہمارے فرماتے ہیں, مجدی الفسانی بالوں نے کہا ہے کہ جب تک کہ بائیں کندھے والا فرشتہ ایک گناہ تمہاری نہ لکھے تب تم کامیاب ہوگے. مجدی صاحب کہتے ہیں, یعنی بازید بستانی کہتے ہیں کہ اس طریق کے لیے لازم ہے کہ تمہارے بائیں کندھے والا فرشتہ جو گناہوں کو لکھتا ہے وہ کوئی گناہ تم کو لکھنے نہ پائے, یعنی اتنا اپنے کو محتاط رکھو. مجدی صاحب کی معرفت کہتے ہیں یہ حقیر تو سمجھتا ہے کہ آج تک دائیں کندھے والے فرشتے نے ہماری کوئی نیکی لکھی ہی نہیں. یہ معرفت اللہ کے سامنے جو فرق سمجھ آئے نہیں. بائیزید بستامی کہتے ہیں کہ اس طریق کے لوازم میں سے ہے کہ بائیں کندھے والا فرشتہ کوئی گناہ تمہارا لکھنے نہ پائے تب طریق میں تم چلو گے. ہم مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب میں کہتا ہوں کہ دائیں کندھے والا فرشتہ آج تک میری نیکی لکھے ہی نہیں, میں کیا کہوں؟ یہ کتنی فنائیت کی بات ہے. کیا وہ نیکی نہیں کرتے تھے؟ جیل میں کیا کرتے تھے؟ انقلاب دیا دیے, لیکن اپنی نیکوں کو نیکوں نہیں سمجھتے تھے. ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ فرشتہ ہمارے دائیں کندھے والا لکھے. یہ فنائیت کا اعلیٰ, اس سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت حل میں مزید ہے, ہر طرف اللہ کی رحمت ہے. یہ نہیں کہ تم کسی وقت غافل ہو گئے تو اللہ توجہ کرے تو تم محروم. نہیں نہیں, ارے ایک لمحہ کے لیے بھی تم توجہ کرو اللہ سرزار ہو جاؤ گے. تو کوشش کرو کہ پوری زندگی میں ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو جائے. من اخلص للہ لمحہ واحدہ نجا, کہتے جو ایک پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ اللہ کے لیے خرچ کر دے نجات پا جائے گا. ایک لمحہ, تو اس شعر کا مطلب جو میں نے بیان کیا اس سے ثابت ہوتا کہ نہیں؟ ایک لمحہ کوشش کرو کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے نکل آئے, ایک مطلب اللہ کا ذکر آ جائے زبان پر, اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے, اللہ ہر وقت دینے کی تیار. یہ نہیں کہ شاید نگاہ کرے, شاید کیا ہر وقت نگاہ پائے اللہ کی؟ اگر ہر وقت اللہ کی نگاہ نہ رہتی یہ شیطان ہم کو پیچھے حفاظت پھینک ڈالتے. اللہ کی نگاہ دیتی ہے فرشتے تاکہ وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں, ورنہ سونے میں شیاطین ابھی ماں سے پھینک پھینک دیتے. اللہ کی رحمت نگاہ رکھتی ہے, فرشتے مسلط رہتے ہیں تاکہ وہ اسی وقت آیت الکرسی وغیرہ پڑھا جاتا ہے تاکہ تم بھی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے یہ رمضان شریف کے اوقات کو اپنی عبادت میں مناجات میں صرف کرنے کی توفیق دے. تلاوت, ذکر, شغل, استغفار, ان سب چیزوں کو کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم کو مشغول رکھے اور توفیق منفع فرمائے. بہت سے حضرات تو چلے ہی گئے, اللہ ان لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے, اور جو لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان دولتوں سے مالا مال فرمائے. مجھ سے جتنا ہو سکا بیان کرنے کا جو آتا ہے میں بیان کرتا رہا, اپنی اسلامی پیش نظر رکھا. اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے ہمارے حق میں بھی اور آپ حضرات ان کے لیے کوئی بائی نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان فقیروں کو قبول کر لینا, ان ناداروں کو قبول کرنا, ان محروموں کو, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے, علوم و معارف سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت ہو تاکہ آپ کی رحمت اور آپ کے رسول کی رحمت, آپ کے اولیاء اللہ کی رحمتیں ہماری طرح مبذول کر کے ہمارا کام بنا دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.